วิวรณ์บทที่7 หลังจากนั้นข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์4องค์ยืนอยู่ที่มุมทั้ง4ของแผ่นดินโลกยับยั้งลมทั้ง4ของแผ่นดินโลกไว้เพื่อไม่ให้ลมพัดบนบกบนทะเลหรือบนต้นไม้ทุกต้นแล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งปรากฏขึ้นมาจากทิศตะวันออกถือตราประทับของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และท่านร้องด้วยเสียงดังต่อทูตทั้งสี่ผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้ทำอันตรายแก่แผ่นดินและทะเลนั้นว่า จงอย่าทำอันตรายแผ่นดินทะเลหรือต้นไม้จนกว่าเราจะได้ประทับตราบนหน้าผากของบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าของเรา และข้าพเจ้าได้ยินว่าจำนวนผู้ที่ได้รับการประทับตรามี 144,000 คนพวกที่ได้รับการประทับตราแล้วนั้นมาจากทุกเผ่าในอิสราเอล พวกที่มาจากเผ่ายูดามี 12,000 คนที่ได้รับการประทับตราพวกที่มาจากเผ่ารูเบนมี 12,000 คนพวกที่มาจากเผ่ากาดมี 12,000 คนพวกที่มาจากเผ่าอาเชอร์มี 12,000 คนพวกที่มาจากเผ่านัฟทาลีมี 12,000 คนพวกที่มาจากเผ่ามนัสเสมี 12,000 คนพวกที่มาจากเผ่าซิเมโอนมี 12,000 คนพวกที่มาจากเผ่าเลวีมี 12,000 คนพวกที่มาจากเผ่าอิสสาคารมี 12,000 คนพวกที่มาจากเผ่าเซบูลุนมี 12,000 คนพวกที่มาจากเผ่าโยเซฟมี 12,000 คนพวกที่มาจากเผ่าเบนยามินมี 12,000 คนที่ได้รับการประทับตราแล้ว หลังจากนั้นมาข้าพเจ้าเห็นและนี่แน่มหาชนที่ไม่มีใครนับจำนวนได้ที่มาจากทุกประชาชาติทุกเผ่าทุกชนชาติและทุกภาษายืนอยู่หน้าพระที่นั่งและเฉพาะพระพักพระเมสโปดกพวกเขาสวมเสื้อผ้าสีขาวและถือใบตาลอยู่ในมือพวกเขาร้องเสียงดังว่า ความรอดขึ้นอยู่กับพระเจ้าของเราผู้ประทับบนพระที่นั่งและขึ้นอยู่กับพระเมสโปดก และทูตสวรรค์ทั้งหมดที่ยืนอยู่รอบพระที่นั่งรอบผู้อาวุโสและรอบสิ่งมีชีวิตทั้งสี่นั้นก็ทรุดตัวลงหน้าพระที่นั่งและนมัสการพระเจ้าและกล่าวว่า อาเมนคำสรีพระสิริพระปัญญาคำโมทนาของพระคุณพระเกียรติอิทธานุภาพและพระกำลังทรงมีแด่พระเจ้าของเราตลอดไปเป็นนิจAmen. แล้วคนหนึ่งในพวกผู้อาวุโสนั้นถามข้าพเจ้าว่า คนที่สวมเสื้อผ้าสีขาวเหล่านี้คือใครและมาจากไหน ข้าพเจ้าตอบท่านว่าท่านเจ้าข้าท่านเองก็ทราบอยู่แล้วท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่า คนเหล่านี้เป็นคนที่มาจากความยากลำบากครั้งยิ่งใหญ่พวกเขาชำระล้างเสื้อผ้าของเขาด้วยพระโลหิตของพระเมสสโปดกจนขาวสะอาดเพราะเหตุนี้เขาทั้งหลายจึงได้อยู่หน้าพระที่นั่งของพระเจ้าและปรนิบัติพระองค์ในพระวิหารของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนและพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งจะทรงคุ้มครองพวกเขาพวกเขาจะไม่หิวหรือกระหายอีกเลยดวงอาทิตย์และความร้อนจะไม่แผดเผาเขาอีกต่อไปเพราะว่าพระเมสสโปดกผู้ทรงอยู่กลางพระที่นั่งนั้นจะทรงเลี้ยงดูพวกเขาและจะทรงนำเขาไปยังน้ำพุแห่งชีวิตและพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาทั้งหลาย